kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 lutego, jest 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne osoby zatruły się tlenkiem węgla, alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Brukseli podano dane na temat polskiej gospodarki i prognozy na najbliższe miesiące. Litwa przekaże Ukrainie ponad 1 000 000 nabojów. Tylko w ciągu ostatnich 48 godzin Czad zabił w Polsce 6 osób, alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. We wtorek 4 osoby śmiertelnie zatruły się w Mińsku Mazowieckim. Wczoraj z powodu tlenku węgla zginęły 2 osoby w Świebodzicach. RCB apeluje o ostrożność przy korzystaniu m.in. z piecyków gazowych dla własnego bezpieczeństwa. Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, mówi Bożena Wysocka z RCB. Czad cały czas stanowi duże zagrożenie. Jest nazywany cichym zabójcą, dlatego że jest niewidoczny i niewyczuwalny. Jako Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rekomendujemy zainstalowanie czujki Czadu, która w odpowiednim czasie zaalarmuje nas o niebezpieczeństwie. Poza tym kolejną taką dobrą radą jest to, aby nie zaklejać kratek wentylacyjnych, sprawdzać przewody kominowe. Bożena Wysocka zaznacza, że gdy poczujemy objawy zatrucia czadem, musimy szybko reagować. Musimy obserwować swój organizm. Jeżeli tylko poczujemy jakieś zawroty głowy, ból głowy, osłabienie, przede wszystkim wychodzimy z tego pomieszczenia, otwieramy okno, wzywamy odpowiednie służby. W Polsce od 1 października, czyli od początku sezonu grzewczego, z powodu tlenku węgla zginęły 44 osoby. Teraz ważna informacja z dróg. Autostrada A2 na poznańskim odcinku w kierunku Warszawy jest zablokowana po wypadku. Około 10 między węzłem Luboń a Krzesinami zderzyło się 6 samochodów ciężarowych i auto osobowe. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala. Przyczyny wypadku nie są znane. Podróżujący w kierunku Warszawy powinni zjechać z autostrady na węźle Luboń. Wyższe dane gospodarcze Komisji Europejskiej dla Polski za ubiegły rok, ale niższe przewidywania na ten obecny. W Brukseli opublikowane zostały zimowe prognozy unijnych analityków dla naszego kraju. Z zestawienia komisji wynika, że w ubiegłym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 5,1%, to o 0,3 punktu procentowego więcej niż listopadowe przewidywania Brukseli. Natomiast PKB na ten rok ma być na poziomie 3,5%, to z kolei o 0,2 punktu procentowego mniej niż komisja prognozowała przed kilkoma miesiącami. Beata Pomecka. W ubiegłym roku Polska była trzecią najbardziej dynamiczną gospodarką Unii Europejskiej po Irlandii i Malcie. Ekonomiści komisji napisali w analizie dotyczącej Polski, że ubiegłoroczny wzrost gospodarczy był najwyższy od 2007 roku. Motorem wzrostu były przede wszystkim konsumpcja prywatna i inwestycje publiczne, ale już wtedy eksperci podkreślali, że inflacja będzie spowalniać dynamikę konsumpcji. W najnowszej analizie dotyczącej Polski czytamy, że wzrost publicznych inwestycji wspieranych z unijnych funduszy nadal będzie solidny w tym roku i że szybki wzrost płac powinien wspierać prywatną konsumpcję, ale wyższa inflacja będzie niejako zjadać realne dochody. To powoduje, że w tym roku nasza gospodarka wyhamuje i jak wynika z danych Komisji Europejskiej, Polska spadnie na 6. miejsce. Oprócz Malty i Irlandii nasz kraj wyprzedzą Słowacja, Rumunia i Bułgaria. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Litwa dozbraja Ukrainę. Rząd w Wilnie zdecydował o przekazaniu ukraińskiej armii partii amunicji. Litwa od kilku lat pomaga już władzom w Kijowie w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na wschodzie Ukrainy. Litwa przekaże amunicję o wartości 255 tysięcy euro. Jak czytamy w komunikacie litewskiego Ministerstwa Obrony, nie jest i nie będzie ona używana przez litewskie wojsko. Na amunicję składa się ponad 1 000 000 nabojów do karabinków automatycznych kałaszników. Jak oznajmił szef resortu obrony Rajmunda Skaroblis, jest to spójna i kompleksowa część wsparcia Ukrainy w celu umacniania jej zdolności obronnych oraz zapewnienia niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej państwa. Za kontynuowaniem dostaw broni dla Ukrainy opowiedział się w ubiegłym roku na Forum Bezpieczeństwa w Kijowie szef litewskiego rządu. Saulius Skwierniallis oświadczył, że dostawy uzbrojenia nie są zachętą do wojny, tylko służą ratowaniu życia ukraińskich żołnierzy i cywilów. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i północy pochmurno i miejscami może padać deszcz, poza tym dość pogodnie, na południu porywisty wiatr od 1 stopnia na Podlasiu do 4 w centrum i 5-6 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. To jest opowieść przede wszystkim o mnie i o nim. Tylko czy ta opowieść jest warta tego, żebym ją poznał i podał dalej? Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam. Dzisiaj około 11.50. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ano, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram. A masło ekstra polskie 200 gramów 4,49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 55 cali 4K Ultra HD Ambilight. Teraz za jedyne 2222 zł. Taniej aż o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie pieczarki 30% taniej, 3,33 za opakowanie 500 gramów. I pomidory malinowe 41% taniej, 6,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatoką? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepilamina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, mierzyk nosa wsychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 po 11. Do południa. Dziś w programie w roli głównej zespół WW niestety mamy złą wiadomość. Już skończyły się zaproszenia na koncert grupy w najbliższą sobotę w Studiu Osieckiej o 20. pijamy wino. Za oknem nuda i nic nie kusi. Nic się nie dzieje, bo dziać się nie musi. Pięć utworów z nowej płyty, pewnie w wersjach bardzo unikatowych, jak to z WW na koncercie, do tego pewnie trochę niespodzianek i rozmowa z zespołem. To wszystko w Osieckiej o 20 w najbliższą sobotę. To będzie rejestracja, retransmisja tego wydarzenia tydzień później w programie Lista Osobista, który mam zaszczyt prowadzić, myślę, że od 21 do 22. Nasza piosenka dnia dziś to Vampire Weekend i Harmony Hall. Took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Singers harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this. Like a young pretender's. Beneath these velvet gloves I hide the shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Singers harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Bye. Vampire Weekend, Harmony Hall, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Podobno za oknem odczuwamy już 4 stopnie, a w Nowym Jorku 5, czyli żadna różnica, mimo że tam dopiero świta. Pani Franklin śpiewała Bacharaka, wszyscy wielcy śpiewali Bacharaka. Ostatnio trafiłem na książkę, która zbiera jego wszystkie możliwe kompozycje i wydania płytowe. Jest to dorobek absolutnie imponujący, a sam Bert Bacharach, którego miałem przyjemność poznać mniej więcej 20 lat temu w studiu w Los Angeles, ani myśli się zatrzymać mimo przekroczenia 90. W tym roku sporo koncertuje. Ma przyjechać też do Polski na jeden albo dwa koncerty. Jest mi bardzo przyjemnie Państwa zawiadomić, że zgodził się przyjąć Trójkę w swoim domu w Los Angeles na rozmowę, a jest, proszę mi wierzyć, o czym rozmawiać. Teraz próbujemy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób postacie historyczne stają się częścią popkultury i mediów społecznościowych. Wioletta Myszkowska. Norweska napastniczka Ada Hegerberg po odebraniu złotej piłki została zapytana przez prowadzącego galę, czy mogłaby wykonać sugestywną figurę taneczną nazywaną twerkiem. Est-ce que tu sais twerker? No. Niedługo później brytyjski aktor Hugh Grant na swoim Twitterze skomentował sytuację, publikując zdjęcie Marii Skłodowskiej-Curie w laboratorium. Podpisał je: ale czy umiesz twerkować? La, la, la, la, la, la, la. Noblistka nie pierwszy raz została bohaterką internetowych memów. Zawsze jest symbolem rozsądku i wyższych wartości. Często bywa, że postacie historyczne stają się symbolami popkultury, ponieważ popkultura jest ze swojej natury wszystkożerna. Mówi doktor habilitowany Mirosław Pęczak, kulturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj zasadniczo dawne podziały na kulturę wyższą i niską są od dawna nieaktualne. To powoduje, że w treściach, które funkcjonują na przykład w internecie, pojawiają się symbole, które kiedyś funkcjonowały wyłącznie w takim obiegu bardziej szlachetnym. Wszystko zaczęło się w latach 60. To głównie jest zasługa artystów z kręgu popartu z Andym Warholem na czele. To jest sytuacja na całym Zachodzie bardzo ostrej wojny kulturowej. I wtedy te wszystkie symbole jakby nabierają takiego trochę innego sensu, bo to nie tylko chodzi o to, żeby kogoś rozśmieszyć, raczej żeby kogoś zdenerwować. Jednym z zasadniczych atrybutów tych przekazów popkulturowych jest wyrazistość. A jeśli coś ma być wyraziste, no to oczywiście też musi być uproszczone. Na koszulkach uczestników manifestacji pokojowych pojawiał się na przykład Che Guevara, argentyński rewolucjonista i marksista. Oczywiście tutaj nikt sobie nie zadaje trudu, żeby te niuanse historyczne jakoś nam uwzględnić. Nadal popularny jest również wizerunek Alberta Einsteina, pokazującego język. Chodzi o to, żeby z wielkiego fizyka uczynić postać, która jest przeciwko konwenansom, żeby pozbawić tego nimbu wzniosłości. Przykład Einsteina pokazuje, że uczłowieczenie bardzo pomaga w zostaniu postacią, a nawet ikoną popkultury. I właśnie tę twarz postaci historycznych stara się przybliżyć swoim czytelnikom Jakub Skwosz, autor książek dla dzieci, Mania Skłodowska i Adaś Mickiewicz. Mickiewicz potrafił się przebrać za ducha i straszył syna zaprzyjaźnionego popa, który przyszedł do nich do domu. Z kolei opowieści o rywalizacji Mickiewicza i Słowackiego potrafiły rozpalić polskie media społecznościowe. Niedawno przez sieć przetoczyła się, a może nawet dalej się toczy, taka dyskusja o tym, kto należy do teamu Mickiewicza, a kto do teamu Słowackiego. I bardzo ważnym było, żeby się określić. Koniecznie z wykorzystaniem odpowiednich hashtagów. Team Słowacki, Team Mickiewicz. Mania Skłodowska ma drugie życie. Na przykład w internecie krąży taki mem, na którym widać Marię Skłodowską w laboratorium. Jest podpisane w świecie pełnym Kardashianek bądź jak Skłodowska-Curie. I dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest rodzina Kardashianów, radzę nie sprawdzać. Życie Wani jest zdecydowanie lepszym przykładem, jak można czas spędzać. Ale też z drugiej strony, już całkowicie poważnie, gdy podczas pracy nad książką odwiedziłem Panteon, w tym miejscu pochówku, w którym są naprawdę wielkie postacie z szeregu dziedzin. Ona jako jedyna ma grupy, na którym leżą kartki. Ludzie z całego świata piszą, jak bardzo jej dziękują za ten przykład, który dała swoim życiem, swoim postawom, tym, co udało jej się osiągnąć. Yeah. tilts at all. That death down blanket shot me in the pinball. He can't beat me now. I've always been the champ. I know every trick. No freak's gonna beat my Dziś mija dokładnie pół wieku od powstania oryginalnej wersji tego utworu Pinball Wizard grupy The Who. My słuchaliśmy wersji Eltona Johna z filmu o rockoperze Tommy. Za chwilę w studio Katarzyna Pruchnicka, wcześniej piosenka, która ją ma wprowadzić, jako że wykonawczyni i fonetycznie, i niefonetycznie kojarzy się jak najbardziej właściwie. Gonna have to work for it harder and harder. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, wiem, że macie atrakcyjne oferty dla firm, a do nich ten Samsung Galaxy S9. Ale dlaczego zamiast jego ceny jest napisane najlepsza? Bo w Orange dla firm Samsung Galaxy S9 jest w najlepszej cenie. To niemożliwe. Musiałby kosztować maksymalnie 50 zł miesięcznie. I tyle kosztuje. W Orange dla firm jest to możliwe. 50 zł plus VAT miesięcznie za smartfon Samsung Galaxy S9. Zapraszamy do salonów Orange. Opłata na start 249 zł plus VAT. Ceny w planie dla firmy z multipakiem XXL. Ale boli mi gardło! Masz jakąś pastylkę czy coś? Nie coś, a Soligardin do płukania gardła. Nie chce mi się! Szklanka, woda, mieszanie, za dużo roboty! Wcale nie! Masz tu szklankę z wodą, wsypujesz Soligardin, mieszasz i gotowe. Idź pójdź. Dobra, idę. Ty wiesz, że pomogło? Wiem, bo Soligardin wypłukał wirusy i bakterie, przez które bolało cię gardło. Nie ma wirusów i bakterii, nie ma bólu. Proste. Produkt złożony. Proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła. Pomocniczo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Uszkodzona powierzchnia błon śluzowych. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nic nie poradzę, ale od dziś pani, która śpiewa It's Amazing, będzie się dla mnie nazywać Jem. No ale tak jak powiedziałeś, Jem też brzmi bardzo dobrze w kontekście oczywiście jedzenia. Aha, i jeszcze dżingiel. A nóż widelec. To ja już teraz opowiadam, tak? Opowiadaj, dlatego że o tej porze, jak się zacznie o 9, to już burczy brzuch. Okej. Okay. A dziś będzie słonecznie, południowo, prawie letnio, no ale z takim wyraźnym zimowym akcentem. Cytryny ratują nas swoim słonecznym kolorem. To jest przynajmniej dla mnie taki ładunek ciepła z południa Europy. No i do tego oczywiście bogactwo witaminy C. Dziś je ukisimy. No bo kiszonki z kolei są bardzo popularne i polecane u nas zimą. Kiszone cytryny spotkali pewnie Państwo w niektórych sklepach, w delikatesach, w restauracjach z tagin w menu, no albo w trakcie to szczęśliwcy podróży na przykład do Maroka. A Jolanta Naklicka-Kleser kiszonki uwielbia, kisi nawet jabłka, tym bardziej zatem cytryny. Kiszone cytryny to jest coś takiego, że jak otwieram ten słoik na warsztatach kulinarnych i daję powąchać moim kursantom, to oni tak, oczywiście zakrywam, żeby nie było widać, wąchają i tak się zastanawiają, co to jest, no bo takie cytrusowe, orzeźwiające, a z drugiej strony taki smak, zapach takiej kiszonki, to jest coś obłędnego. Mam słoik kiszonych cytryn w domu, dostałam od kogoś w prezencie, wyglądają pięknie, zupełnie nie wiem, jak do nich podejść. Zanim powiesz, jak je zrobić, powiedz, co z nimi zrobić potem. Tu trzeba mieć głowę taką dosyć otwartą, bo jeśli zastanowimy się w Maroku, jak są wykorzystywane, no to normalnie robią różnego rodzaju tagine, czyli takie gulasze i tam dodają po prostu drobno, musisz ją drobno przede wszystkim posiekać, bo ona jest bardzo aromatyczna. Całą ze skórką? Całą ze skórką. Ona już jest mięciutka, ta skórka. Wcześniej oczywiście te cytryny szorujemy, wyparzamy, jak już wkładamy do słoika, żeby to był fajny produkt. No i wiesz, jak drobno posiekasz, to nie wiem, gulasze teraz zima, to dorzucić. One naprawdę zmienią smak. Ja bardzo często, jak gotuję kuskus, to też w drobno wkrajam razem z suszonymi owocami czy orzechami. Do sałatek też można dodawać. W Maroku oczywiście z kuskusem się to łączy, a u nas każda kasza może być pęczak, kasza gryczana. Podajmy coś, co znamy, czyli naszą kaszę gryczaną, trochę w inny sposób. Dodajmy do niej orzechów, właśnie kiszona cytryna, mogą być oliwki też słone i na przykład słodkie, suszone owoce. I już mamy sałatkę do pracy, no w innym wydaniu. No i ja już mam pomysł na jutrzejsze pudełko do pracy. Kasza gryczana, kiszone cytryny, suszone morele albo śliwki, trochę oliwy, pieprz i natka pietruszki. Ja powiem za tydzień, czy było jadalne, no ale wróćmy do cytryn. Każde kiszenie to jest banalna i prosta sprawa i myślę, że młode pokolenie, osoby, które pamiętają to z dzieciństwa, bo jadły, zapomniały, jak to jest proste, bo tu wystarczy słoik, jakiekolwiek tam naczynie, wyparzone oczywiście i wysterylizowane, i do niego wkładamy ulubione produkty. Może być to właśnie ten ogórek kiszony, mogą być to rzodkiewki, które są rewelacyjne. I dodajemy przyprawy, które lubimy. Ja bardzo często to komponuję z kuminem, z kolendrą, z czarny pieprz, czerwony pieprz. Naprawdę można eksperymentować i zalewamy to solanką. A solanka to nic innego jak woda i sól. Więc nie ma nic prostszego, tylko potem zakręcić słoik i czekać, aż to się ukisi. Na przykład jabłka też możemy kisić. O kiszonych jabłkach rozmawiałam ostatnio z Markiem Niedźwieckim. Ma podobno takiego pana na bazarku, który kiszone jabłka sprzedaje. Niedźwiedź obiecał spróbować. A jak długo musimy czekać na kiszone cytryny? Tutaj jak wejdziemy w internet, to jest duża rozbieżność. U mnie w domu to taka porządna łyżka kopiasta soli kamiennej na litr. Wszystkie kiszonki, jak jest ciepło, to one zaczynają szybko buzować. Tam się dzieje po prostu taka fermentacja i wtedy z tego ciepłego miejsca, na przykład z tego parapetu, no już schowajmy do tej spiżarki, do jakiejś szafki na samym dole, żeby jakby przystopować trochę. Tak samo jest z cytrynami. No jeśli będą w ciepłym miejscu, myślę, że koło miesiąca powinny być zakiszone. Jeśli w jakimś chłodniejszym, to długo. Ja pamiętam, rok temu kisiłam cytryny i przez cały rok w pracowni smaku mi służyły do wykorzystywania do różnych dań, więc taki wielki słój miałam, czyli wkładamy, zakręcamy i gotowe. To wszystko już jasne. Jeśli mają gdzieś Państwo słoik kiszonych cytryn, to proszę się go już nie bać, odkręcić, no i zjeść. Ja mogę życzyć tylko smacznego. Przyznam się bez bicia, że woziłem zawsze z Marrakeszu, muszę to przemyśleć. A woziłeś kiszone cytryny tak, z Maroka? Tak. A, no ale co, próbowałeś? Jadłeś? Tak, oczywiście. Natomiast teraz się zastanawiam, czy nie odbieram tym prezentom stamtąd trochę uroku, robiąc to w domu. Ale pomyślę. Nie, trzeba robić w domu kiszone cytryny jak najbardziej. Dziękujemy. Dziękuję. Siedzę w słońcu, mierzę świat, karkołomnym pędem lat. W ustach krąży dymu smak, ja płonę, ja płonę, o ja płonę. Wchodzi człowiek, mówi mi, na ulicę gwałt i krzyk. Idzie nowe, całe we krwi, ja płonę, o ja płonę. Z naftą, ja bez sensu tak beznadziejnie spalam się, zamiast dogrzać komuś dom. pozostawiam tylko jakby sadzę dymi swąd. Przyjdź wieczorem, zobacz sam, jak rozgrzaną ciągle, ciągle głowę mam. Gdy zasypiam, czuję go, język ognia, który liże moją dłoń. Czasem z drogi zejdę w pol, wracam, widzę celokrok. Słucham jak o ścianę krok uderza. Uderza. Chcecie wojny, a ja chcę żyć. Ja się nie chcę z nikim bić. Macie wszystko, nie mam nic. Ja płonę. Ja płonę. Ja płonę. Z naftą. Ja bez sensu tak beznadziejnie spalam się. Zamiast ogrzać komuś dom, pozostawiam tylko czarną sadzę swąd. Przyjdź wieczorem, zobacz sam, jak rozgrzaną ciągle, ciągle głowę mam. Zasypiam, czuję go, język ognia, który liże moją dłoń. Chcę być dobry, o tym wiem, ale we mnie jeszcze płonie gniew. Chcę być dobry, o tym wiem, a więc muszę w sobie spalić cały gniew. To właśnie pierwszy wokal Wojciecha Bagleskiego zarejestrowany na płycie. To prawidłowa odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie. Gratulujemy wszystkim, którzy wygrali zaproszenia na sobotę na 20 do Osieckiej na koncert WW. Dziękujemy za dzisiejszy program do południa. Anna Regulska, Jan Niebudek, Piotr Mec. Teraz jeszcze nasza powieść. Oddaję głos autorowi Szymonowi Słomczyńskiemu. Powieść wielowątkowa, współczesna, realistyczna. Dzieje się w Krakowie, Szczecinie, Łodzi, w Warszawie, w różnych innych miejscach. Jest to historia rodzinna, bardzo zawiła i mieszcząca też w sobie tajemnicę, która, mam nadzieję, okaże się wciągająca. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment czwarty. Dziadek mówi przez kilka minut, nieprzerwanie, coraz głośniej. o wykorzystywanych przez lubieżnych biskupów dzieciach, o indoktrynacji, o opętanych przez Radio Maria sąsiadkach, o średniowieczu i kreacjonizmie, o wojnie w Iraku i w Afganistanie, aż zaczyna kaszleć znowu, a ja to wykorzystuję. Nie przyjechałem tu rozmawiać o kościele, ani o polityce. O, to przyjechałeś tu w jakimś innym określonym celu. Coś podobnego. Czekaj. Wodę nam przyniosę. Sokiem malinowym? Może być? Może. Pomóc? Nie. Siedź. Przemyśl sobie, co mówiłem. Nie daj się zarazić tymi katolickimi bredniami. Ameryki wam się wszystkim zachciało. Niedoczekanie po moim trupie. Teraz już huczy, jak kiedyś zdecydowanie, tonem nieznającym sprzeciwu i sugerującym, że lepiej mu nie wchodzić w paradę. Stawia przede mną wodę i przynosi najpierw mosiężną popielniczkę, a potem zapalniczkę i papierosy. Popularne. Bez filtra. To dawne sporty, ale pod inną nazwą. Nawet nie podejrzewałem, że je jeszcze sprzedają i że nadal pali, mając 82 lata. Bo kiedy go ostatnio widziałem 6 lat temu na pogrzebie babci, Daniel był za granicą, matka miała gorączkę, ja maturę na głowie, mgławicowe wspomnienia, to nie palił z pewnością. Też sobie pozwalam i się pokrywamy dymem. Dym nas zbliża. Robi się cieplej. Co na to lekarze? Nie chodzę do lekarzy. Lekarze to jest dopiero mafia. Przysięga Hipokratesa. Chyba Hipokrytesa. Zresztą parę kilka dziennie, mówi. 5, 7, różnie. Mam chyba rozedmę, czy jak to się nazywa, ten skrót. Szukając właściwego określenia, zaciąga się głęboko, z wyraźną ulgą. POHP. Przewlekła obturacyjna choroba płuc, podpowiadam. O, właśnie. Tak mi powiedzieli na ostatnim spotkaniu, po udarze. Miałeś udar? Nic nie wiedziałem. A bo to ja się chwalę takimi rzeczami. Lekki, parę lat temu, głupstwo. Ale Litka przychodzi sprzątać raz w tygodniu. Wezwała cholerną karetkę. Chcieli mnie dłużej zatrzymać na neurologii, ale sam się wypisałem. A, teraz sobie coś przypominam. Nagle mnie olśniło. To musiało być chyba w moich bardziej rozrywkowych czasach. Mogło mi umknąć. Matka dzwoniła wtedy wściekła, że dziadek jest w szpitalu w Szczecinie. A ja siedziałem w jakiejś knajpie i powiedziałem jej, to nie mój problem, żeby się rozłączyła. Zupełnie zapomniałem, że to był udar. Wydawało mi się, że zawał, stan przedzawałowy, coś takiego. Widzisz, oko zostało, prawa ręka nie do końca taka jak była, ale reszta jak nomen omen ręką odjął. Mam silny organizm, nieskażony kadzidłami i tabletkami. Tylko ten kręgosłup, cholera. Ale ważne, żeby się ruszać. Uprawiasz jakiś sport? Hantle podnosisz? Niespecjalnie. To niedobrze. Ile ty masz lat? 24? Zdusił popularnego w popielniczce i spojrzał na mnie badawczo. 25 skończyłem w sierpniu. No i co? Chcesz być taki? Słaczały? Myślałem, że powie jakieś zdanie zaczynające się od ja w twoim wieku, ale on jak na starego człowieka zadziwiająco nieczęsto patrzy aż tak daleko wstecz. Albo nie chce się ujawnić. Trzeba go będzie przycisnąć. Pompki robię. Tak. To pokaż. Teraz? Teraz. Co za idiotyzm. Ale dobrze. W koszuli i w marynarce. Widzisz, dziadku, koszula i marynarka do tej kolacji o wodzie i papierosie. Wszystko jak należy. Kładę się na podłodze i robię. 1, 2, 3, aż do 50. On liczy. Dość. Nieźle. Ocenia. Dopijam wodę, zapalam kolejnego papierosa, usiłując nie dyszeć. On po chwili obracania paczki w dłoni też sięga po następnego. Rzeczywiście jest nieźle. Chyba się przyzwyczaił do mojej obecności. A jak ty sobie radzisz tak sam tutaj? Doskonale sobie radzę. Co za głupie pytanie. Nie byłem u lekarza od kilku lat, nie biorę leków. Zobaczymy, jak ty się będziesz czuł w moim wieku. A jednak sakramentalne w moim wieku musiało zostać powiedziane. Wódki się napijesz? A nie, słyszałem, że już nie pijesz wódki. Zaszkodziła, co? Uśmiecha się cokolwiek złośliwie. Tu mnie masz. Zresztą i tak jestem samochodem. Jakieś porządne auto masz przynajmniej? Rozmawiamy dłużej o samochodach. Mój nie zyskał jego aprobaty, choć dziadek nie prowadzi, jak się okazało, od tego lekkiego udaru. A ostatnio jeździł, o ile dobrze pamiętam, rozpadającym się, mimo wysiłków syna mechanika, polonezem Borewiczem. Ale dobrze się składa, bo dzięki temu łatwiej mi przejść do jutrzejszej wizyty u Marka. Po co tam jedziesz? Pyta. W międzyczasie wyjął z kredensu butelkę najtańszej chyba wódki z czerwoną kartką i literatkę, do której sobie nalał. Zauważyłem, że nieco drżą mu ręce i rozlał trochę na stół, na co wcale nie zwrócił uwagi. Kiedyś byłoby to nie do pomyślenia. Nalał, ale nie wypił, jakby chciał mi jedynie pokazać, że jeszcze może, przynajmniej tyle może. I odwlekał tę chwilę, jakby chciał mnie tą flaszką zaniepokoić i zbić z tropu, ale nie miał rzeczywistej ochoty się napić. Wyjaśniam spokojnie, że ściąga w lewo, że nie wiem co dokładnie, bo się nie znam, więc zwróciłem się do fachowca. Wysłuchuję cierpliwie wykładu o przereklamowanych samochodach japońskich i o upadku polskiego przemysłu, któremu winny jest Kościół katolicki, wespół z Unią Europejską, choć Kościół, zdaniem dziadka, jest winny znacznie bardziej. Zbliża się koniec czasu parkowania, ale postanawiam na to nie zwracać uwagi, nie wychodzić w takiej chwili, kiedy właśnie mówi o Marku, swoim młodszym synu, i nie zapowiada się, że będzie to kilka oględnych zdań. Zaczął od: Marek mógłby, gdyby tylko chciał. Potem urwał, machnął ręką i się zasępił. Dopytałem. Czuję, że zaraz się ożywi i wyrzuci z siebie wszystko, co mu leży na wątrobie. Na to chyba czekał przez ten cały czas, który spędza na nie wiadomo czym, pozostając przy tym w zadziwiająco dobrej formie, jakby się zakonserwował tylko po to, żeby mi przedstawić choćby drobny wycinek tej rodzinnej opowieści, składanej dotąd przeze mnie z domysłów i rzucanych od niechcenia niejasnych wspomnień matki. Tylko czy ta opowieść jest warta tego, żebym ją poznał i podał dalej? Rzeczywiste rodzeństwo jest potrójne, a rodzeństwo z obrazu to tylko brat i siostra, zauważam w myślach, wpatrując się w płótno. Dziadek, tak jak się spodziewałem, zaczyna nagle mówić bardziej do rzeczy. Kiedy teraz przyjrzał się obrazowi, bodaj XVIII-wiecznemu, wyszobrowanemu z bogatego niemieckiego domu portretowi rodzeństwa nastolatków i każdy z nich na niego spojrzało osobno, nagle miał znów 8 lat i stał w salonie przed tym samym obrazem, tylko światło było inne, dzienne i szyba czystsza i były firanki, a nie same zasłony, też nie kruczoczarne, tylko jaskrawsze. Odwrócił się. Babcia przy kości w sukience w kwiecisty wzór spokojnie tłumaczyła coś dziadkowi półgłosem na korytarzu. Nie ma mowy, odpowiedział dziadek, gwałtownie gestykulując. Nie ma o czym mówić, rozumiesz? Niech jadą jeszcze dzisiaj do Marka. Za dużo ludzi będzie, jak Danek przyjedzie. Babci nie słychać, a w każdym razie nie da się jej odtworzyć. Babcia się oddala, babcia o niejasnej, matowej barwie głosu, cicha i już wtedy gasnąca, odwrócona w stronę drzwi. Tak ma być, koniec dyskusji. Wtedy rozległ się dzwonek i wyszła mama. Spojrzała na Damiana ponad swoimi rodzicami, stojąc w otwartych drzwiach salonu, zanim jeszcze zdążył błyskawicznie przerzucić wzrok na obraz. Kupiłam. Podała babci paczkę, chyba z cukierni. To ja już muszę iść, mama ci wytłumaczy wszystko. Pa, powiedział dziadek i chyba się nawet nie objęli. Z Damianem musiał się pożegnać wcześniej. Popatrz, mamo, jaki z mojego syna wielbiciel malarstwa. Może byś chciał zostać historykiem sztuki, co, Damian? Nie wiem, ja tak tylko. No co tak tylko? Pomyśl. Gdybyś został historykiem sztuki, to może byś potrafił powiedzieć, kto namalował ten obraz. Umiałbyś po sposobie prowadzenia pędzla, kreślenia postaci, przypisać go konkretnemu malarzowi. Nie chciałbyś? Dziadek wyszedł, babcia schowała się w kuchni. Zostali sami we dwoje. Mama zaczęła gwałtownie tłumaczyć, dlaczego powinien się zainteresować historią sztuki, ale Damian nie chciał wtedy i teraz nie chce tym bardziej. Jest ściana i postaci na ścianie. Świdrują ich wzrokiem. Ich ówczesnych dwoje, ich teraźniejszych dwóch. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy